Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Hucurat Suresinin son ayetlerini okuyacağız. Surenin 13. ayetini geçen hafta okumuştuk. Bu hafta hızlıca o ayeti de okuyalım. Konu bütünlüğü sağlanması açısından. Ya eyyühennas, ey insanlar! İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Bir erkekle bir kadından yarattık. Bütün insanlığın anası ve babası aynı kişilerdir. Ve cealnakum şuuben ve kabaile. Sizi halklara ve kabilelere böldük. Halklar ve kabileler olarak oluşturduk. Mesela bir Türk milleti var. Türk milletinin çok değişik boyları var. Azeriler var, Kazaklar var, Türkmenler var. Var da var. Bunların kendi içlerinde de bir takım şeyleri var, oymakları var. Bütün bunları yaptık ki لِتَعَارَفُ birbirinizle tanışasınız, bilişesiniz. Yani asıl konu insanların kendisini başkasından üstün görmesi değil, tanışmasıdır. Karşılıklı tanışmayla, konuşmayla, görüşmeyle insanlar kendilerini karşısındakini anlatırlar, onları kendisini anlatır ve birlikte bir şeyler yapma imkanı ortaya çıkar ya da bir konuda yarış meydana gelir. Eğer yarışma yapılan konu hayırlı bir konu ise herkes ondan istifade eder. İnne ekremekum İndallahi etkakum. Allah yanında en değerli olanınız kendini en iyi koruyanınızdır. O zaman demek ki hiçbirimiz kendimizi salı veremeyeceğiz. Kendimizi çok iyi korumak zorundayız. Koruma ne demektir? Sahip olduğunuz değerlerin kaybolmaması için çalışmak demektir, değil mi? Mesela sağlığını koru. Olmayan şey korunur mu? Olmayan şey korunmaz, değil mi? En büyük korunma neydi? Şirke karşı korunmaydı. O zaman demek ki insanda bir tevhid inancı var. O inanç olmasa neyi koruyacaksınız? Daha önce okuduğumuz birçok ayette görmüştük. Her insan yakın çevresinde, uzak çevresinde ve kendinde gördüğü ayetler sebebiyle Allah'ın varlığını ve birliğini kesin kes kabul ediyor. Ama sonra kendini koruyamayınca araya bir takım aracılar konulmasını da hoş karşılamaya başlıyor. İnsanların yapısında doğrular bulunduğu için peygamberler insanlara kendi yapılarında bulunan doğruları hatırlatırlar. Onun için peygamberlerin görevi neydi? Tezkir, değil mi? Peygamberlerin görevi tezkir. Yani insanlara hatırlatıyor. Bak sen şunu şunu biliyordun. Ya ben size yeni bir şey söylemiyorum diyor peygamberler. Hepinizin yapısında zaten var. Şimdi siz burada Kur'an-ı Kerim'i dinlediğiniz zaman sizin yapınıza ne kadar uygun düşüyor, değil mi? Ben zaten böyle düşünüyordum der birçok kimse. Bu ne demektir? Benim yapımda bu zaten vardı demektir. Ondan dolayı mutlu olursunuz, rahatlarsınız. İnsanların görevi de tezekkürdür. Peygamberlerinki tezkir, insanlarınki tezekkür. Peygamberler hatırlıyor, hatırlatıyor, insanlar da hatırlıyor. Yani zihinden yok diyorlar. Ha, gerçekten öyleydi diyorlar. İnsanlar da zaten var olan şeyleri peygamberler söyledikleri için o peygamberlere inananlar çok sağlam inanıyor. İnanmayanlar da yanlış yaptıklarını çok iyi biliyorlar. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en değerli olanınız, kendinizi en iyi koruyanınızdır. Mesela Allah'ın yasaklarını düşünün. İçki yasağı var. İçki içen kişi kendini korur mu? Korumaz. Yani bunu bütün dünya bilir. Kumar oynayan kişi kendisini korur mu? Ya da zinaya, ahlaksızlığa düşen kişi kendisini korur mu? Bakın bütün bunlar bir sürü pislikleri arkasından getiriyor. Bundan birkaç sene evvel Türkiye'de kumarhaneler serbest bırakılmıştı. Yani devletin kontrol altında kumar oynanmasına müsaade edilmişti. Televizyonlarda ne cinayetler görüyorduk. Kumar yüzünden işlenen cinayetler. İçki yüzünden meydana gelen trafik kazalarını, cinayetlerini, ailelerin yıkılışını, insanların perişan oluşunu görüyoruz. Uyuşturucu yüzünden neler olduğunu görüyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu yasaklar insanı tehlikelerden koruyucu şeylerdir. Koyduğu emirler de insanı güçlendirici şeylerdir. Böylece kişi kendi varlığını korumuş olur ve Allah'ın kendisi için belirlediği eceli tam olarak yaşar. Yani bir makine düşünün. Onda bir son kullanma tarihi vardır. Yani şu kadar fabrikası der ki ekonomik olarak bu makine en çok şu kadar zaman kullanılabilir. Onun kullanma şartlarına uygun olarak kullanılmaması halinde bu ömrü bitirebilir mi o makine? Daha erken devre dışı bırakılır. İşte Allah-u Teala da yarattığı her insan için bir eceli müsemma belirlemiştir. Yani her insanın yaşayacağı bir süre vardır. İşte şu kişi 50 sene, şu 60 sene, şu 70 sene, şu 100 sene diye. Peygamberler hep gelmiş demişlerdir ki Allah'a kul olun, benim sözümü dinleyin. Dinleyin ki Allah sizi nimetlendirsin ve sizi eceli müsemmanıza kadar yaşasın. Dinlemezseniz ne olur? Erkenden ölür gidersiniz. Yani o eceli müsemmanızı tamamlamış olmazsınız. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı zaman insanlara eceli müsemma biçtiğini Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Belirlediği bir süre vardır. İnsanlar yanlış davranışlarıyla o süreyi kısaltırlar. Şimdi burada buna madem başladık bir tek örnekle bu işi şey yapalım, bitirmeye çalışalım. 37. sureyi açarsanız bir zahmet. (139.) ayeti bir açın. Saffat suresinin 139. ayeti, benim elimdeki mealin 450. sayfası. Saffat 139. Ama ondan önce şeyi bir okuyalım. Gene her defasında tekrar edip okuduğumuz aynı ayetleri tekrar etmenin büyük faydası var. Çünkü zihinde kalması kolaylaşır. 569. sayfayı, öbür sayfada parmağınız kalsın. Oraya döneceğiz. 569. sayfayı bir açın. Nuh suresinin ilk ayetlerini okuyacağız. İnna اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Nuh'u kavmine elçi gönderdik. اَنْ اَنْدِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlara acıklı azap gelmeden önce kavmini uyar. Yani bir takım yanlış davranışları var. Bunlar cezayı hak ediyor. Ceza gelmeden önce Allah bir peygamber göndererek uyarıyor. Şunları şunları yapın, yoksa sizin bu gidişatınız ceza giymenizi gerektiriyor diye. Kâle ya kavmi inni lekum nezîrun mubîn. Şimdi ilk okuduğumuz ayet açısından bakarsak, yani bu kavim kendini korumuyor. Allah katında en değerliniz kendisini en iyi koruyanınızdır diyor ya ayet. Kendini korumuyor. Şimdi ne dersiniz? Oğlum terli terli sokağa çıkma, hasta olursun. Ve bana bir şey olmaz. E peki çık da göreyim dersiniz. Çıkar ve hasta olur, değil mi? Kış günü terli terli sokağa çıkarsa hasta olur. Cenab-ı Hak da koyduğu kurallar açısından bunların yanlış gittiğini gönderdiği peygamberle onlara bildiriyor. Ya kavmi inni lekum kâle ya kavmi inni lekum nezîrun mubîn. Dedi ki ey kavmim, ben sizi açıktan aşağı uyarıyorum. Sizin için açık bir uyarıcıyım. Uyarıda bulunuyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Mesela şoför hızlı gidiyor. Siz yanında uyarıyorsunuz. Ya kardeşim sürati düşür. Kaza yapacaksın. Değil mi? En i'budullâhe vettekûh. Allah'a kul olun ve ondan korkun. Yani kendinizi koruyun. Az önceki takva kelimesiyle ilgili. Cenab-ı Hakk'ın vereceği cezaya karşı kendinizi koruyun. Niye Allah'ın vereceği ceza? Çünkü bu kanunları o koymuştur. Az önce söylediğimiz şeyde de kışın terli terli sokağa çıkıp, yani soğuğa çıkan ya da terli terli rüzgarda duran hasta olur. Bu kanunu koyan kim? Allah koymuş, değil mi? Allah bu böyle bir kanun koymayabilirdi. O zaman terli terli sokağa çıkan kişi kışın hasta bile olsa iyileşebilirdi. Ama kanunu öyle koymamış, hasta olur diye koymuş. Onun için Allah'a karşı kendinizi koruyun demek, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Bu kanunlara karşı kendinizi koruyun demek. Ve atiyun, bana itaat edin. Yani benim sözümü dinleyin. Böyle yapın da yağfir lekum min dunubikum. Sizin günahlarınızı bağışlasın Allah. Bak yanlış işler yapıyorsunuz. Ve yuahhirkum ila ecelin musemmen, sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Yani Allah'a karşı kendinizi, Allah'ın emirlerine karşı, kanunlarına karşı kendinizi koruyun. Dedik sözlerimi dinleyin. Allah günahınızı bağışlasın ve sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Nuh Aleyhisselam'ın söylediği bu. Biz peygamberimiz de aynı ifadeleri kullanıyor diğer peygamberlerde. Peki Nuh Aleyhisselam'ın sözünü dinlemeseler eceli müsemmalarına kadar yaşayacaklar? Yaşamayacaklar. Dinlerlerse yaşayacaklar. O zaman Allah'ın yaratırken belirlediği ecele eceli müsemma deniyor. Falanca kişi 100 sene yaşayacak. Şimdi Nuh Aleyhisselam geliyor diyor ki şöyle şöyle yapma Allah'ın cezası gelir. Yaparsan eceli müsemmana kadar yaşarsın. Gerçi biz bilmiyoruz eceli müsemmamızın ne kadar olduğunu ama farza 100 sene ise 100 sene yaşarsın. Yoksa ne olur? 80'inde gidersin, 60'ında gidersin, 40'ında gidersin. Açıkça anlaşılmıyor mu burada? Şimdi öbür ayeti açalım. Saffat suresindeki ayeti. Bunun bir örneği. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her konunun örneğini vermiştir. Onu arayıp bulabilirsek zihnimizde hiç şüphe kalmayacak şekilde o konu açıklanır. Ecel konusunda da burada da örnekler var, başka yerde de var. Konumuz ecel değil ama bir cümle söyledik. Genel anlayışa aykırı olduğu için ben bu örneği okuyorum. Yoksa konumuz bu değildi. Yani zihninizde şey kalmasın diye, bir soru kalmasın diye bunu okuyorum. Ondan sonra asıl konuya devam edeceğiz. Çünkü bizde genel anlayış, insan doğmadan önce başına gelecek her şeyler yazılmıştır. Ne bir saniye ileri ne bir saniye geri gider şeklindedir. Eğer böyleyse o zaman Nuh Aleyhisselam'ın uyarısının bir anlamı var mı? Evet, 139. ayetiydi Saffat suresinin. Ve inne Yunus'a leminel murselin. Yunus gönderilen elçilerdendir. İz ebaka ilel fulkil meşhun. Dolu gemiye kaçmıştı. Demek ki Allah'tan izin almadan gidiyor. Görev yerini terk ediyor. İzinsiz gidene kaçtı denir değil mi? Şu öğrenci okuldan kaçmış. Oğlum niye kaçtın? Yok ben hocadan izin aldım. Gerçekten aldın mı? İzin almışsa kaçmış sayılır mı? Almamışsa kaçmıştır. Peki Yunus Aleyhisselam kimden izin alacaktı? Çünkü Allah'ın elçisi. İzinsiz olarak görev yerini terk ettiği için kaçmış. Kaçınca ne olur? Suçlu duruma düşer değil mi? Yani kendini korumamış olur. Cezaya kadar. Fesaheme fekâne minel müdhadîn. Şimdi gemi dolu ya. Tabi gemi dediğimiz küçük bir teknedir mutlaka. Bugün bizim dediğimiz gemilerden değil. Dolu. Ya hepsi birden batacak. Yolcu dolu. Ya da birisini atacaklar. İkisini atacaklar, diğerleri kurtulacak. Kime atalım? Kura çekeceğiz. Kura kime çıkarsa onu atacağız denize. Kura çekildi ve Yunus Aleyhisselam kaybetti. Denize atılacak. Feltekamehul hut. Sonra onu bir balık yuttu. Şimdi o büyük balıkları biliyorsunuz, ağızlarını açtığı zaman oradaki adam balığı görmez ki, mağaraya içeri girdiğini zanneder orada. Ağzı açık olduğu için. Ve huve mulim. Balık onu yutuyor. O kendi kendini ayıplıyor. Çünkü yutulduğunu bilse ne yapar? Çıkarmak, gitmemek için evvela boğazdan aşağıya gitmemek için mücadele verir. Giderse çıkmak için mücadele verir. Kendini ayıplamakla meşgul olmaz. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Eğer Yunus tesbih etmeseydi, لَلَبِتَ ف۪ي بَطْنِهِ لَا يَوْم۪ي يُبْعَصُونَ O balığın karnında eriyip gidecekti. Yani balık onu hazmedecekti, ölecekti tabi. Ne zamana kadar? Yeniden dirilecekleri güne kadar. Çünkü yeniden dirilme sırasında insan yeni bir beden sahibi olacak. Tesbih çekmeseydi öyle olacaktı. Tesbihi neydi? La ilahe illa ente subhanek. Dedi ki ya Rabbi senden başka ilah yok. Senin burada bir kusurun, bir eksiğin yok. Yani senin bir elçin bu duruma düşecek adam mıydı? Değil. İnni kuntu minel zalim. Ben yanlış yaptım dedi. Yanlış, suç bende. Yoksa sen bir elçini korumamış falan değilsin. Ben kendimi tehlikeye attım. Şimdi burada bir takva var mı? Bu sözde tevbe var, takva yok. Kendini korumamış Yunus Aleyhisselam. Ama tevbe ediyor. Balık tarafından yutulduğunu bilmediği için bunu söylüyor. Yutulduğunu bilse insan bu cümleyi kullanabilir mi o sıra? Bütün gayretini kurtulmaya harcar, değil mi? Eğer bu tesbihde bulunmasaydı balığın karnında kıyamet gününe kadar kalırdı. Tesbihde bulununca ne oldu? Eceli müsemmasını yaşama imkanı elde etti. Tesbihde bulunmasaydı diyelim ki ömrü 100 sene ise 60 senede bitmiş olacaktı. Ya da 70 senede bitmiş olacaktı. Değil mi? Açıkça anlaşılmıyor mu? فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَى Tesbih yapınca onu bir boşluğa, yani boş bir mekana attık. İşte balık demek ki ağzından çıkardı onu. وَهُوَ سَق۪يمَ ama o hasta. Çünkü balığın midesindeki asitler onu hasta etmiş. Balığın, bu büyük balıkların midesinde bir insan 4-5 gün yaşatacak kadar oksijen varmış. Ama tabii oksijeni alıp yaşıyor ama o arada da asitleri de alıp hastalanıyor. Ve embetne aleyhi şecereten min yaktin. Üzerine kabak gillerden bir bitki bitirdik. Çabucak bitiyor ve üzerini güneşten koruyor. Denizin kenarında. Ve arsennâhu ilâ mi'eti elfin ev yezidun. Onu aslında bir 100.000 kişilik bir şehire ya da daha fazla nüfuslu bir şehire elçi göndermiştik. Onlar inanmadıkları için bu şeyi terk etmişti. Fe'amenu Yunus geri döndükten sonra inandılar. Femetta'nâhum ilâhîn onları da belli bir süreye kadar nimetlendirdik. Şimdi net olarak anlaşıldı mı? O zaman İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah yanında en değerliniz kendinizi en iyi koruyanınızdır. Kendimizi ne kadar iyi korursak hayatımız o kadar kaliteli olur. Kendimizi ne kadar iyi korursak ahiretimiz de o kadar güzel olur. Hem mutlu oluruz, hem sağlıklı oluruz, hem huzurlu oluruz. Bu mutluluk hem dünyada hem ahirette olur. Cinayet tabi. Tabi cinayet. Yani şimdi bizim akaid kitaplarımızda bir de şu vardır. Katil, maktul eceliyle mi ölür? Yoksa eceli gelmeden mi ölür? Ne derler kitaplarda? Eceliyle ölür derler, değil mi? Yani akaid kitaplarında bu yazar. Peki Allah'ın kitabında ne yazıyor? Bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü bizim her defasında size hatırlatıyorum burada. Bizim ulemamızın Kur'an'la irtibatı çok asırlar öncesinden kesilmiştir. Yani şöyle ilk peygamberimizden sonraki ilk asırı bir kenara bırakırsanız mezhepler Kur'an'ın dışında oluşmuştur. Tabii bu çok bizim bu cemaate garip gelmez de İnternetten dinleyenler çok şaşıracak tabii, böyle şey mi olur diye. Mezhepler Kur'an'ın dışında oluşmuştur. İster inançla ilgili, yani akide ile ilgili mezhepler olsun, ister amelle ilgili mezhepler olsun. Ondan dolayı hangi konuyu Kur'an-ı Kerim'le ilintilendirirseniz yanlışları görürsünüz. Ama şunu söyleyeyim, bakın. Burada bizi dinleyenler zannediyorlar ki bir iki dinlemeyle bu işi hallederiz. Bu o kadar kolay bir şey değildir. Ayetler arası ilişkileri çok iyi bilmek lazım. Siz ayetler arası ilişkileri bilmezseniz az önceki ecel konusunu anlayamazsınız. Mesela لِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldi mi ne bir saat, yani ne bir an, oradaki saat an demektir, ne bir an onun geriye bırakılmasını talep edebilirler, ne de ecelin önüne geçebilirler. Şimdi bu ayeti okuduğunuz zaman ne yapacaksınız? Ha, demek bu da değişmezmiş dersiniz. İşte maktul eceliyle ölür dersiniz. Fakat ayetler arası ilişkileri kurduğunuz zaman şunu anlarsınız. Ecel gelinceye kadar değişiklik olabilir. O son an gelinceye kadar. Son an geldi mi Allah artık değiştirmez. O zaman onu anlarsınız. Onun için yani şimdi burada bizi dinleyenler hemen arkasından alimliğe soyunmasınlar sakın. Çok büyük hatalar yaparlar ve bunları da zaman zaman duyuyoruz. Öyle bu iş o kadar basit bir iş değil. Kur'an-ı Kerim tarafından açıklanmıştır. Ama bu açıklamayı öyle iyi Arapça bilmeyen, ekip çalışması yapmayan ulema bulamaz. Ekip çalışmasıyla olacak ve iyi Arapça bilecek. Allah-u Teala diyor ki kitabın fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri yok, kitabın fussilet ayatuhu. Bu ayeti okuyorum, bunu okumuyorum. Kitabın fussilet ayatuhu. Fussilet suresindeki ayeti okuyorum. Kitabın, bu bir kitaptır ki fussilet ayatuhu. Ayetleri açık açık açıklanmıştır. Nasıl? Kur'anen Arabiyyen, Arapça okuyuş olarak. Herkese mi açık? Hayır. Li kavmin ya'lemun. Alimler topluluğu için. Ekip çalışması yapan, Arapça bilen alimler için açıktır. Başkalarına kendilerine lazım olduğu kadarıyla açıktır. Ama bu kadar detayı, öyle ilmi çalışma falan dediğiniz zaman, o zaman ekip çalışması, ilim adamlarının çalışması gerekir. Şimdi, evet, onu da bu arada konuşmuş olalım. Konu konuyu açıyor ama bu tür konuları sık sık dile getirmek gerekiyor. Çünkü tüm İslam alemine bakarsanız, akaid kitaplarına bakın, maktul eceliyle ölmüştür der. Bir adam birisini öldürüyor, canım bu adam zaten bu saatte ölecekti. O zaman bu kişiye niye günah yüklüyorsunuz ki? Azrail'in görevini yapmış. Şimdi bakın, Kehif suresini bir zahmet açın, 18. sure değil mi? Kehif suresi. Kehif suresinin 80. ayeti. Önce 74. ayetine bakalım. 300. sayfa bende Kur'an-ı Kerim'in. Hani burada Musa Aleyhisselam'ın bir kişiyle Allah'ın kullarından bir kulla karşılaşmaları anlatılıyor. Bu kulun Hızır olduğu da Peygamberimiz tarafından haber veriliyor. Fentalaka 74. ayet. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam gittiler. Hatta izâ lekiyâ gulâmen. Bir erkek çocuğuna rastladılar. Fakatelehu, Hızır hemen o çocuğu öldürdü. Kale, e katelte nefsen zekiyeten bi gayri nefs. Musa Aleyhisselam dedi ki sen bunu nasıl yaparsın? Bir çocuk, suçu yok, bir şeysi yok. Bir başkasını da öldürmüş değil. Sen böyle birisini mi öldürdün? Bunu nasıl yaparsın dedi. Lakat cite şeyen nukra. Sen gerçekten çok yadırganacak, çok yani çok kötü bir şey yaptın. Hızır da dedi ki, bu Hızır tabi bir melek. Yani ayeti dikkatle şey yaparsan bu bir melek olduğu kesin. Melek olmazsa zaten orada onu öldürdüğü an oradaki insanlar bunu linç ederler. Ama Musa Aleyhisselam'dan başka hiç kimse bunu görmüyor. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَضِيعَ مَعَيَ صَبْرًا Sana demedim mi ki benimle birlikte olmaya dayanamazsın dedi. Şimdi sonra 80. ayette bu çocuğu niçin öldürdüğünü anlatıyor. Dikkat edin neyin? وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ Oğlan çocuğuna gelince onu niye öldürdün bak dinle diyor. Onun ana babası mümin insanlardı. فَخَش۪ينَ اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا Korktuk ki bu çocuk büyüdüğü zaman annesini babasını taşkınlığa ve kafirliğe iter. Şimdi bu çocuk eğer o anda eceli gelmiş olsa böyle bir söz söylenir mi? Söylenir mi Aslan Bey? Zaten eceli gelmiş işte. Büyüdüğü zaman bir şey, büyüdüğü zaman diye bir şey olmaz ki, değil mi? O zaman ne yapmış oluyor? Eceli gelmeden öldürülmüş oluyor. Zaten sonunda diyor ki ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım diyor. Yani bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın ona emirleri. Efendim? Ecele müdahale tabii. Ama müdahale olduğu belli. Başka ayetlerde de var. Bu konuda çok sayıda ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ama şimdi böyle bu kadarla iktifa edelim. Daha sonra konu geldikçe tekrarlar, tekrar tekrar inşallah. İyi, eceli müsemmasını tam olarak yaşayıp yaşamamak kulun tavrına bağlı. Kulun tavrına bağlı. Mesela şeyle Âl-i İmrân suresinde bir ayet-i kerime olacak. Allah yolunda şehit olanlar var. Allah-u Teala diyor ki bunlar yaşasalardı elde edecekleri şeyler şimdi şehit oldukları zaman elde edecekleri şey kadar değildir. O zaman ne demektir bu? Kendi canlarını Allah yolunda feda etmişler demektir. Tamam mı? Şimdi o ayeti قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ Oku bakalım ayetin devamını. Bakalım bu şeyde Âl-i İmran'da şu o son ayet-i kerime o sayfadaki 157. ayet. وَلَئِنْ كُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْمُتْتُمْ Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz. Birisi öldürmez de siz ölürsünüz, düşersiniz mesela, bir şey olur. Le mağfiretun minallahi ve rahmetun. Allah tarafından bağışlanma ve yapacağı ikram hayrun mimma yecmeun. Bunların toplayacak, elde edecekleri şeyden daha hayırlıdır. Yani yaşasalardı elde edecekleri şeyler vardı bunların. Allah yolunda öldürüldükleri zaman elde edecekleri daha hayırlıdır. Neyse, hani çok sayıda ayet var bu konuda. Herhalde zannediyorum zihninizde bir soru kalmamıştır, değil mi? Kaldı mı bir soru? Evet. Zannediyorum kalmamıştır. Şimdi asıl konumuz bu olmadığı için buyurun. Yok, peygamberimiz söylüyor demedim. Yok, hadis-i şerifte öyle bir şey yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kullardan bir kul. Peygamberimizin şeyde de Hızır kelimesi geçiyor. Hızır kelimesi geçiyor. Onun bir melek olduğunu ben yani kendim çıkarıyorum şeylerden, ayetlerden. Yani Hızır'ın bir melek olduğunu ben kendim anlıyorum buradan. Anlamamın sebebi de işte mesela hadis, peygamberimizin hadisinde de var. Yıkılmak üzere olan duvara işaret ediyor, düzeliyor. Yıkılmak üzere olan duvar işarette düzelmez. Hiçbir insanın işaretiyle düzelmez. Ondan sonra işte gemiyi deliyor. Geldiğini bir tek Musa aleyhisselam görüyor. Halbuki o gemide bulunanlar birisinin gemiyi deldiğini görse adamı boğarlardı orada. Bırakmazlardı yani, müsaade etmezlerdi. İşte o çocuğu öldürüyor. Arkasından da diyor ki bunları ben kendiliğimden yapmadım diyor. Bir de Musa aleyhisselama diyor sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin diyor. Şimdi bir peygambere karşı böyle bir şey söylenilmez. Peygamber kendisine uyulması için gönderilmiştir. Yani bütün bu... Tabii bir peygamber için yani böyle bir işi bir peygamber zaten yapamaz. Peygamberin yaptığı davranışlar insanlara örnek olacak davranışlardır. Bunların hiçbirisi örnek davranış değil. O zaman burada nedir? Bizim birçok gördüğümüz olayın bilmediğimiz bir perde arkasını Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a göstermiş. O perde arkası insanların yapabileceği bir şey değildir. Cenab-ı Hakk'ın müvekkil melekleri tarafından yapılan şeylerdir. İşte o bakımdan dikkatle incelediğimiz zaman bunun bir insan olması mümkün değil. İnsan olsa bir peygambere böyle davranması zaten onu dinden çıkarır. Ha, peygamber olamaz. Neden olamaz? Yani o Hızır peygamber olamaz. Peygamberlerin bütün davranışları insanlara örnektir. Eğer Hızır peygamber olacak olsaydı o zaman birisi gider gözüne kestirdiği bir çocuğu öldürürdü. Derdi ki niye öldürdün? Siz bilmiyorsunuz bu işte anasını babasını yoldan çıkaracak. Ondan sonra gider birisinin camını kırardı. Niye kırdın? İşte şöyle bir şey. Mutlaka bir bahane bulurdu. Yani bunun peygamber olması mümkün değil. Çünkü bu tavırların hiçbirisi insanlara örnek tavır değil. Hepimiz veliyiz canım. Velilik özel bir şey değil. Her Müslüman Allah'ın velisidir. Yani öyle bir şey de olmaz. Onu kendi kafalarından uyduruyorlar. Şimdi insanlar yoldan çıkmayı baştan kafalarına koymuşlarsa ondan sonrası kolay. Şimdi her mümin Allah'ın velisidir. Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Biz Allah'ın velisi isek, yani Allah'ın dostuysak, bize de böyle bir şey olmuyor. Pekaniyet. Bize de böyle bir şey olmuyor. Yani dolayısıyla yani o Allah'ın velisi de Musa Aleyhisselam velisi değil mi? Böyle şey olur mu? Alacağımız ders şu. Yani her bir olayın bir arka planı vardır. Siz onu göremezsiniz. O arka plan sizin çok hayrınız olabilir. Yani şimdi mesela o ailenin çocuğunun ölmesi. Siz kendinizi öyle bir baba olduğunuzu düşünün. 10 yaşında kabına sığmayan bir çocuğunuz ölüyor. Ne kadar üzülürsünüz, değil mi? Ama onun arka planında ne? Bu çocuk yaşasaydı sizi yoldan çıkaracaktı. Ya öyle mi? Birisi size bunu anlatsa, ya o zaman şükretmem gereken bir olay dersiniz, değil mi? Heh. Tabii. İşte bu o. Ondan sonra gemisinin birisi tarafından delindiğini görse gemi sahibi o adamı ne yapar? Önce bir gemiden atar, sonra da iyice bir pataklar. Hatta öldürebilir de. Sen bu kadar adamı batıracaksın ya. Ama ona birisi söylese ki bak ileride senin gemini alacak birisi var, ondan o ya öyle mi, hay Allah razı olsun der. Şimdi o zaman ne oluyor? Herhangi bir şey kendimizin bir şeye kendimiz sebep olmamışsak bir olumsuzluğa, onun arkasında mutlaka bir hayır beklemek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak ayetinde diyor ki مَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ. Başına gelen iyilik Allah'tan, kötülük kendindendir. Eğer kendin bir şey yapmamışsan, o başına gelen musibet gibi gözüken şey mutlaka hayrına olabilir. İşte bu olayların arkasındaki şeyi bize göstermiş oluyor. Tabi Peygamberimiz de diyor ki Allah Musa'ya rahmet eylesin. Keşke biraz daha sabretseydi de birçok şey daha öğrenseydik diyor. Tamam mı? Tabii üçünün de arka planında hayır var. Peki şimdi de. Musa Aleyhisselam'ı burada imtihan olmaz. Çünkü o olayların her birisi bizim imtihan olduğumuz konular değil. O olaylar bizim, yani bir insan olarak bizim normal karşılayabileceğimiz olaylar değil. Dolayısıyla imtihan meselesi değil. O sadece bizim yanlış gördüğümüz şeylerin, hani Cenab-ı Hak diyor ya ve asa en tekrahu şey'en fehuve hayrun lekum. Belki siz bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin hayrınızadır. İşte bu onun örneğidir. Yani Allah her şeyin örneklerini vermiş ya Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bizim açımızdan öyle. Onun için Musa Aleyhisselam diyor ki bu çocuk bir başkasını öldürmedi diyor. Yani bu çok acayip bir şey. Böyle şey olur mu diyor yani Musa Aleyhisselam. Haklı. Bizim açımızdan Musa Aleyhisselam haklı. Peki şimdi devam ediyoruz dersimize. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah yanında sizin en değerliniz, kendini en iyi koruyanınızdır. O zaman biz kendimizi korumamız lazım. Her şeye karşı, her türlü olumsuzluklara karşı koruyacağız. En büyük korumayı da şirke karşı yapmamız lazım. Çünkü onun dışındaki her şeyin bir çıkış yolu var ama şirkin çıkış yolu yok. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ Allah-u Teala her şeyi bilir ve her şeyin iç yüzünden haberdardır. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا Bedeviler amennâ dediler. İnandık dediler. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Ya Muhammed de ki siz inanmadınız. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Teslim olduk deyin. فَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ O iman henüz sizin kalbinize girmiş değil. Ve in tuti'u Allaha ve Resulahu la yalitkum min a'malikum şey'a. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah sizin yaptığınız şeylerden hiçbir eksiltme yapmaz. Yani amellerinizin karşılığını Cenab-ı Hak verir. İnna Allaha gafurur rahim. Allah bağışlar ve ikramda bulunur. Ama henüz iman sizin kalbinize yerleşmiş değildir. Peki iman nasıl kalbe yerleşir ya Rabbi? Nasıl olur? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Müminler Allah'a ve onun elçisine inanan insanlardır. Buna diyecek ki biz de inanıyoruz. Bu insanlar münafık falan değil. Kendilerini gerçekten mümin sayan insanlar. Medine yakındaki çöl Arapları. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Sonra da şüpheye düşmeyen insanlardır. Şüphe yok. وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir. Müminler bunlar. Allah'a ve elçisine inanan, şüpheye düşmeyen, malıyla, canıyla Allah yolunda cihad eden. Çünkü senin için Allah yolundan daha önemli bir şey olmaz. Bir numara o. Her şeyden daha önemlisi o. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ diyor Cenab-ı Hak, değil mi? O peygamber müminler açısından kendi canlarından daha önce gelir. Allah'ın dini her şeyden daha önce gelir. Bu gerçekten inanıp inanmadığınızı kontrol, test etmek istiyorsanız işte ölçü burada. Allah'a ve Resulüne inanan, şüpheye düşmeyen, malıyla, canıyla Allah yolunda cihad eden kimseler. Ulaike humus sadikun. Sadık olanlar bunlardır. Yani iddiasında doğru olanlar onlardır. Şimdi bundan önceki surede bu ayetin çok güzel açıklaması var. Fetih suresinin 11. ayetini bize Ahmet açın. Yani bir önceki sure Fetih 11. Şimdi olayı bir hatırlayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den kalkıp Mekke'ye gidiyor. Zilhicce'de, hac için. Müslüman olduğunu söyleyen çevredeki Arap kabilelerine de haberler gönderiyor. Gelin hep beraber hacca gidelim. Şimdi o Araplar bakıyorlar. Yahu bu Muhammed hacca gidiyorum diyor. Hicretin 6. yılında. Hicretin 5. yılında Mekkeliler Medine'ye kadar geldiler. Yahudilerle birlik oldular. Medineli münafıklarla da birlik oldular. Canlarını bunlar zor kurtardı. Allah'tan işte bir rüzgar müzgar esti de çekti gittiler. Şimdi öyle düşünüyor onlardır. İşte diyorlar ki şimdi bunlar gitsinler. Hazır kucaklarına düşmüşler. Bunları kıtır kıtır doğrarlar. Biz de gidip de kendi canımızı tehlikeye atmayalım. Şimdi bunlar mümin Müslüman olduğunu söyleyen Araplar. Şimdi okuyalım bakın. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْعَرَبِ O bedevilerden, Arap bedevi anlamına geliyor. O bedevilerden geri kalanlar, yani çeşitli mazeretlerle sürerek Peygamberimizle birlikte o Hudeybiye antlaşmasıyla sonuçlanan o sefere çıkmayanlar, şöyle diyecekler. Şagaletna envaluna ve ehluna. Ya Muhammed biz de gelecektik ama işte iş güç, çoluk çocuk yani bir türlü bırakıp gelemedik. Festağfirlena bizim için de Allah'tan bağışlanma dile. Bizim de bağışlanmamızı iste. Yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim. içlerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Aslında bunlar, bunların her birinin öleceğini düşündükleri için gitmemişlerdi. Bilselerdi ki orada zaferle diğeri dönecekler, tabii ki giderlerdi. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفَقًا. Peki, Allah size bir zarar vermek istese, hani siz Mekkelilerden çekinerek gitmediniz, Allah size bir zarar vermek istese ya da bir menfaat sağlamak istese, buna kim engel olabilir? بَلْ كَانَ اللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Hayır, Allah bunların ne yaptığını çok iyi biliyor. Bunların içlerindeki niyetlerini, her şeylerini biliyor. Haberdar. İşin aslı ne diyor bakın burada? Bel zanentum. Siz şöyle bir kanaate varmışsınız. En len yenkaliber rasulü vel mu'minun. Bunlar gidiyor, bir daha geri dönmezler. Mekke, Medine'de bize kalır. Niye canımızı tehlikeye atalım? Mekkelilerle de niye aramızı bozalım kardeşim? بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Siz şöyle bir kanaate düşünün. Bu peygamber ve müminler artık geri dönmezler. Hepsini kıtır kıtır doğrarlar orada. اِلَى اَهْلِهِمْ اَبَدَى. Yani ailelerine ebediyen dönmezler. Ta mümkün değil. Ha, bitti o iş. فَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ. Bu da içinizde bayağı böyle bir sizi hoşlandıran, sizi zevklendiren güzel bir şey olarak içinizi süslüyordu. Ve zanentum zannessev, ama kötü bir kanaate varmıştınız. Ve kuntum kavmen buğra, siz helak olmayı hak etmiş bir topluluksunuz. Tabi İşte onlar burada bak diyorlar ki galeti de araba amenna, biz de bize müminiz. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Siz inanmadınız. وَلَاكِنْ قُولَ اَسْلَمْنَا. Teslim olduk deyin. Yani size karıştık, katıldık. Teslim olduk. Yani Müslüman olduk değil, teslim olduk. Yani sizin emrinize girdik deyin. Ama onlar kendilerini Müslüman biliyorlar. Münafık falan değiller. Niye? وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. İman henüz içinize sinmiş değil, kalplerinize iyice yer etmiş değil. وَاِنْ تُضِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَا لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَا. Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah sizin yaptıklarınızdan bir eksiltme yapmaz. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Bakın, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Öbür ayette birleştirin. Müminler, Allah ve Resulüne inanan, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, sonra şüpheye düşmeyen, وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُس۪هِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Şimdi orası Allah yolu, başında peygamber var. Sen şimdi canını manını düşünerek, bunlar bir daha geri dönmez diyerek gitmiyorsun, öyle mi? Oraya gidecektin ki o zaman mümin olduğunu ispatlayasın. Oraya gitmeliydin. Şimdi bakın, bir de şu 16. ayeti okuyalım. Hatta hiç atlamadan o hepsini okuyalım da oradaki mümin tipi karşımızda iyice şekillenmiş olsun. Şimdi bunu bugün de çok görürsünüz. Biraz sıkıntı gördüğü zaman bakarsınız ki hiç kimse etrafınızda yok. Ama eğer bir menfaati paylaşmak, bir itibarı paylaşmak olursa, bizi de gör, biz de kardeşiz, biz de Müslümanız herhalde falan diye etrafınız bakarsınız ki adamla dolmuş. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kim Allah ve Resulüne inanmazsa, فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَع۪يرًا. Biz o kafirler için alevli bir ateş hazırlamışız. Allah'a ve Resulüne inanıp güveneceksin. Peygamberi kendi canından üstün bileceksin. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ın elindedir. Hakimiyet Mekke'li de şunda bunda değil ki. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءَ. Allah istediğini bağışlar, istediğini hani azap eder. Ya da isteyeni bağışlar, isteyeni azap eder. İnsanın kendisi o azabı hak eder. Bu insanlara hadi Mekke'ye gelin diye teklif edilmişti. Gelselerdi kendilerini kurtaracaklardı. Gelmediler, zor duruma düşürdüler. Ve kâne Allahu gafûran rahîmâ. Allah çok bağışlar ve ikramda bulunur. Seyekulul muhallefun. Şimdi bu geri kalmış olanlar, yine hatırlayın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giderken şeylerle, Mekkelilerle Hayberli Yahudilerin bir ittifakı vardı. Peygamberimiz Mekke'ye vurursa Hayberliler Medine'yi işgal edeceklerdi. Hayber'e vurursa Mekkeliler Medine'yi işgal edeceklerdi. Dolayısıyla onu iki ateş arasında tutuyorlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gidip de Mekkelilerle Hudeybiye antlaşmasını yapınca Müslümanların aleyhine hiç kimseyle ittifak yapmayacaklarını söyleyince Hayberliler korumasız kaldı. O zaman Hayber hazır bir lokma. Çok da zengin. Zengin ama askeri gücü yok. Müslümanlar için hazır lokma. Gidip alıp böyle hop, mideye indirecekler. O kadar basit bir şey. Zaten Hudeybiye antlaşmasından 3 hafta sonra gidip Hayber'i Müslümanlar aldı ve çok büyük ganimetler elde ettiler. Şimdi Mekke'ye Peygamberimize beraber gelmeyenler ya Muhammed Hayber'e biz de gelelim. Nasıl olsa hazır lokma diyor. Yani oradan biz de payımızı alalım. Seyegulul muhallefun, o geri kalanlar diyecekler. İzem talaktum ilame ganime. O ganimetler için yola çıktığınız zaman. Çünkü hazır ganimet. Gücü yok, bir şey yok. لِتَأْخُذُوهَا, onu almanız için. Diyecekler ki ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ, e bırakın biz de gelelim. Biz de size uyalım. يُرِيدُونَ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ, onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak o ganimeti Peygamberimizle beraber Mekke'ye gidenlere vaat etmişti. Bu ayetin devamında zaten surenin içerisinde ileriki ayetlerde var o. قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا, de ki siz bize tabi olamayacaksınız. كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ, Allah bundan önce böyle bir, bu şekilde bir hüküm vermiştir. Sizinle alakalı olarak. Bize uyamayacaksınız. فَسَيَكُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَا, diyecekler ki yok yok, siz bizi kıskanıyorsunuz. Öyle diyecekler. بَلْكَانُ لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلًا, hayır, aslında bunlar çok az anlayan, anlayışsız bir topluluktur. Ondan sonraki ayet, şimdi öbür ayette tamı tamına bir şey, mutabakat sağlıyor. قُلْ لِلْمُخَلَّف۪ينَ مِنَ الْعَرَبِ, sen şimdi şu geri kalan Araplara söyle. Böyle bu hazır lokma için değil. سَتُدْعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, şimdi siz Müslümanım diyorsunuz ya, hadi bakalım. Güçlü bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Kimdi o güçlü topluluk? Bizans'a karşı. Tebuk seferi için. Çağrılacaksınız. تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ, onlarla savaşacaksınız ya da onlar teslim olacaklar ya da Müslüman olacaklar. Gidildi orada. Tebuk çevresindekiler teslim oldular. Heraklius'a da Peygamberimiz mektup yazdı. Heraklius da bu teslim oldu manasına gelen işte altın falan gönderdi buraya. Ve çatışma olmadan geri döndüler. فَاِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا, İşte öyle bir savaşa çağrıldığınız zaman boyun eğer giderseniz Allah size güzel bir ücret verir. Yani karşılığını verir. وَاِنْ تَتَوَلَّوْا, ama geri dönerseniz gene كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ, o Mekke'ye giderken yaptığınız gene yaparsanız يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا, Allah size acıklı bir azap verir. Şimdi bakın, o ayetler bu ayeti nasıl açıklıyor değil mi? Tekrar şey yapalım, 14. ayeti okuyalım. Hucurat suresine geri dönüyoruz. قالت الأعراب آمنا. Bak burada da el-Arab, oralarda da el-Arab kelimesi, o çevre kabileler. İnandık dediler o Araplar. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. De ki henüz inanmadınız. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا. Eslemna deyin. Yani Müslümanların idaresine teslim olduk deyin. فَلَمَّا يَدْخُلْ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Çünkü o iman henüz kalbinize girmiş değil. İman içten olur. وَاِنْ تُطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah ve Resulüne boyun eğerseniz لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْءًا. Sizin yaptıklarınızdan hiçbir eksiklik, yani amellerinizde bir eksiklik yapmadan karşılığını verir Allah size. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah gafur ve rahimdir. Çok bağışlar ve ikramda bulunur. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ. Müminler sadece şunlardır. اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ. Allah'a inanmış ve Resulihi ve Resulüne inanmış. Sümme lem yertabu. Sonda da şüpheye düşmemiş. İşte bunlar işte gidecekler, ölecekler, bilmem şöyle olacak. Yok. Öleceksen ben de ölürüm. Allah'a güven, tam bir güven içerisinde olmak lazım. Ve cahedu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden insanlardır. Yani bütün zorluklara karşı direnen insanlardır. Ulaike humus sadikun. İşte sadık olanlar onlardır. Şimdi bunlar tabii kendilerinin samimi Müslüman olduğunu hala düşünüyorlar ya. Kul etuallimune Allah'a bi dinukum. De ki siz kendi dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Sizin içinize en iyi bilen Allah. Vallahu ya'lemu ma fis semawati ve ma fil ard. Allah göklerde ve yerde ne var hepsini bilir. Sizin içinizde olan da bilir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Yeminnun aleyke en eslemu. Şimdi Müslüman olduklar diye, olmuşlar diye senin başına kalkıyorlar. Ha işte baksana. Falan kabileyle savaştın, filanla savaştın. Bak biz kendiliğimizden geldik, teslim olduk. Hiç savaşa falan girmeden. Kıymetimizi bil. Ya kardeşim, Müslüman olduysan sana yani, bana ne? Sen olmasaydın cehenneme sen gidecektin. Oldun, cennete sen gideceksin. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيْيَ اِسْلَامَكُمْ. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Müslüman olduysanız bana tamam, olduysanız ne güzel, ama bunun benim şahsıma bir iyilik tarafı yok ki. Velillahu yeminnu aleykum en helakum lil iman. Aslında başa kalkması gereken birisi varsa o da Allah'tır. Bak sizi bu imana yönlendirmiş, daha ne istiyorsunuz? Şimdi bu ayette gösteriyor, bu adamlar münafık falan değildir. İman daha kalplerine girmemiş. Bugünkü Müslümanlarda olduğu gibi bir menfaat gördüğü zaman Müslümanlar sarılıyor. Zor gördüğü zaman kaçıyor. Hani bazı insanlar böyle sınırda ibadet eder diye ayet-i kerimede var ya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Yok, bizim anlamamız zor. Bak biz mesela, bizim açımızdan Cenab-ı Hak ne diyor? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ اَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا. Siz kendinize Müslümanca selam veren bir kişiye sen Müslüman değil, mümin değilsin demeyin. Yani İslam olduğunu, Müslüman olduğunu söyleyene biz Müslümansın deriz. Ama burada Allah-u Teala peygamberine onların iç yüzünü anlatıyor. Allah anlatmasa peygamberimiz de bilemez onu. Gerçi o davranışları onu gösteriyor. O tavırlarıyla. Ama bir sürü özürler diliyorlar. Gerçekte yalan söylediklerini ancak Allah bildirdiği için peygamberimiz öğreniyor. Yoksa haklı olduğunu da düşünebilir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki ashab. Elbette. Sahabidir tabii. Şimdi bizim bazı kimseler sahabileri böyle allar pullar, kutsallaştırır. Ondan sonra milletin önüne şey koyar, set koyar, adamı susturur falan. Bak. Ha, falan. Ya kardeşim, bunlar da insan. münafığı da var, işte böyle imanı zayıf olanı var, kuvvetli olanı var, herkes var. İşte. Kimseyi kutsallaştırmak bizim haddimize değil. Bellillahu yemunne aleykum en helakum lil iman in kuntum sadikin. Eğer samimiyseniz imanınızda, Allah size iman nasip ettiği için başınıza kalkması gereken birisi varsa Allah'tır da siz ne yani? İşte kıymetinizi bilin, biz işte inandık biz. Zaman zaman gelir adamlar, ya hocam ne var? İşte ben şarkı söylüyordum, tevbe ettim, geldim, tamam ne güzel. Ama işimiz işte biraz maddi sıkıntımız var, biraz kardeşim çalışsana, falan. Türkçe söyleyemiyorum artık. Söyleme başka iş ya. Sanki ben mecburum adamı geçindirmeye. Şimdi orada bir sahneye çıktığı zaman aldığı paranın iki katını ben vereceğim. Gel bizim sahneye çık diye. Tövbe estağfurullah. Peki ben Müslüman olduğumun parasını kimden alacağım? Tövbe estağfurullah. Yani sanki ya kardeşim, biz Allah rızası için yaparız yaptığımız şeyi, başka bir şey için değil. Şimdi bu şeyde Ahmet bin Hanbel'de bir hadis-i şerif var. O hadis bu İslam'da iman farkını güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. El-İslamu alaniyetun vel-imanu fil-kalbi. İslam dışta görünendir. Yani biz baktığımız zaman görüyoruz. Az önce okuduğum ayette de olduğu gibi وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Size İslam Müslüman olduğunu bildiren kişiye sen mümin değilsin demeyin. İşte İslam başka, iman başka. Yani bu tanımı siz ona yapmayın. Bunu Allah-u Teala yapar çünkü milletin kalbinin içini o biliyor ama biz bilmiyoruz ki. Biz dış görünüşe bakarız. Peygamberimiz diyor ki İslam dıştan görünendir. Biz dış görünüşe göre hareket ederiz. Diyorsa diyor, evet odur. O kadar. Tabi kafir olduğunu, müşrik olduğunu gösteren bir ifadesi yoksa. Vel imanu fil kalp, iman kalptedir. Onun için iman gayiptedir. Şeyde bu Bakara suresinin en başında اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ifadesi vardır. Onlar ki gayba inanırlar diye tercüme edilir şeyler de aslında biz de mealde öyle yazmışız. Almanya'dan sağ olsun bir kardeşimiz bizi uyardı. Hocam bu gayba iman nasıl olur? Siz hem diyorsunuz ki gayıp İşte gözle görürüm insanın bilemediği şeylerdir diyorsunuz. Bilemediğin şeye inanıyorsunuz. Halbuki imanda kesinlik vardır falan. Valla biz de şimdi Enes Koca'yla düşündük ya bu adam doğru söylüyor galiba. O da diğer arkadaşlarla da bu insanın kalbinde olan başkaları için gayiptir değil mi? O zaman اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ bayafi manası verirsek fil gayb. Yani imanları kalplerindedir. İçten inanırlar. Kalpte iman olmaz da adam inandım derse ne olur o? Onu zaten anlatıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ diye ayetlerin devamında anlatıyor. Efendim gaybe inanırlar dedikten sonra zaten diğer ayetleri anlamanın da önü kapanıyor. Onun için اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ içten inanırlar diye tercüme etmek lazım. Kalpten inanırlar diye tercüme etmek lazım. Çünkü وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ namazı kılarlar. Tamam bu dışta görünen bir şey. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ size verdiğimiz rızıktan harcarlar. Şimdi vellezine yu'minune bima unzile ileyk, sana inene inana, indirilmiş olana inananlar. Ve ma unzile min kablik ve bil ahireti hum yuqinun. Ahireti de kesin kesin inanırlar. Şimdi ahiret gayb değil mi bizim için? Yukarıda gayb de inanırlar. Dolayısıyla o esas iman kalpte olan imandır. Kalb ile tasdiktir. İmanın kalpteki şeklini peygamber bilmiyor. Melekler de bilmiyor. Melekler de bilmiyor. Şimdi önümüzdeki derste okuyacağız Kaf suresinde. Şöyle bir sayfa çevirin. 518. sayfa 18. ayet Kaf. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kişi ağzından bir söz çıkarmaya görsün. Hemen yanında onu kayda hazır birisi bulunur. Melek yani. Ağızdan çıkan sözü melekçi yapıyor. Ama kalpte olanı bak وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ. İnsanı biz yarattık. İçinin ona ne fısıldadığını biz biliriz. Melekler de bilmez. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ona şah damarından daha yakınız. Orayı Allah'tan başka kimse bilemediği için peygamber bir insanı yola getiremez. Niye getiremez? Çünkü adam ben mümin oldum der, kalbinde bu iman yoktur. Peygamber onu mümin zanneder ama aslında münafıktır. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ne diyor? Ayeti tam olarak okuyalım. Şeyde inneke la tehdi men ahbebte ve huve a'lemu bil muhtedi. Şimdi sen diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istediğini yola getiremezsin. Ama Allah isteyeni yola getirir. Niye? Ve huve a'lemu bil muhtedin. Çünkü gerçekten yola geleni en iyi o bilir. Sen dış görünüşte bilirsin ama kalbini Allah bilir. Ondan dolayı hiçbir peygamber ahirette Cenab-ı Hakk'a kalkıp da şefaat edemeyecektir. Ya Rabbi, ya sen ne biliyorsun bunun kalbini ki kalkmış konuşuyorsun. Ondan dolayı şefaatle ilgili ayetlerin hemen şeyinde mesela men zellezî yeşfe'u indehu illa men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznih. Allah'ın yanında onun izni olmadan şefaate yeltenecek de kim? Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfihim. Çünkü Allah biliyor bu kişinin neyi yapıp neyi yapmadığını, içini dışını. Sen bilemezsin ki. Peygamber de bilemez. Allah'ın bilmediği ne şeyini ona anlatacaksın da orada Cenab-ı Hakk'a karşı onu koruyacaksın. Evet. El-İslamu alaniyetun diyor Peygamberimiz. İslam görünen kısımdır. Ve imanu fil kalp, iman da kalpte olandır. Thumme yuşiru biyedihi ila sadri telâfe merratin thumme yekûl. Sonra kalbine üç kere işaret etmiş ve şöyle demiş Peygamber. Et-takva hâhuna, et-takva hâhuna, et-takva hâhuna. Takva buradadır. Asıl korumayı burada yapacağız. Takva buradadır, takva buradadır. Evet. Şimdi bir de şey vardır biliyorsunuz. Meşhur Cibril hadisi vardır. Bu hadisin Buhari'de geçen şeklinden okuyalım size. Kitabul İman'da 37. bab. Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içine çıkmıştı. İnsanlar için dışarıya çıkmıştı. Yani insanların arasındaydı. فَاَتَاهُ رَجُلٌ. Ona bir adam geldi. فَقَالَ مَلْ اِيمَانِ. İman nedir diye sordu. Gale Peygamberimiz cevap verdi. El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve bilikaihi ve rusulihi. İman, Allah'a, meleklerine, Allah'a kavuşmaya, elçilerine ve tu'mine bil ba'ti, öldükten sonra dirilmeye inanmandır. Şimdi bakın, bütün bunlar kalpte olan şeyler. Allah'a inanma. Kalpte olandır. Meleklerine inanma. Allah'a kavuşmaya inanma. Elçilerine inanma. Öldükten sonra dirilmeye inanma. Hep kalpte olanlar. Kalpte olursa bir anlamı olur, yoksa olmaz. Sonra sordu. Mel İslam? İslam ne diye sordu. Kale. El İslamu en ta'budallaha ve la tuşrike bihi. İslam, Allah'a kul olmandır. Şimdi Allah'a kulluk. Namaz kılacaksın. Görünüyor mu bu? El-İslamu alaniyetin dedi ya Peygamberimiz. Ve tuqime s-salâh ve tuaddiye z-zekâ, zekâtel mefrûde ve tasûme ramadan. İşte namazı kılman, farz olan zekatı vermen, Ramazan'da oruç tutman. Bunların hep görünen tarafı var bu ibadetlerin. قَالَ مَا الْيَحْسَانِ O gelen sordu, ihsan ne? قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Allah'a ibadet edeceksin. Öyle ibadet edeceksin ki sanki onu görüyorsun. Sen onu görmesen bile o seni nasıl olsa görüyor. İhsan da bu. Yani samimiyet de budur. Yapılan şeyi iyi bir şekilde yapmak da budur. İşte burada ibadet edip Allah'a şirk koşmayacaksın. Şirkin bir kısmı gözükür. Evet, kalpte olanı göremezsiniz ama dışta gözüken kısımları vardır. Bazı insanları tanrılaştırdıklarını, yetiş ya falan, yetiş ya falan dediklerini görüyoruz. İşte namaz gözüküyor, oruç gözüküyor. Yani orucun da bir gözüken tarafı var yani. Adamın gerçekten oruçlu olup olmadığını sen bilemezsin ama sana oruçlu gözükebilir. Zekatın verilmesi de gözükür. İşte İslam... Neyse, sen ona mektubu yaz da ondan sonra konuşarım onu. Evet. Şimdi tabii bu gelip de soruyu soran kişinin hadisin diğer kısımları var. Orayı okumuyorum çünkü vakit bitti. Peygamberimiz diyor ki bu Cebrail de insanlara dinlerini öğretmek için geldi. Yani bu soruyu soruyor. Peygamberimiz cevap veriyor. Böylece de insanlar dinlerini öğrenmiş oluyorlar. Bu rivayette yok. Çok sayıda metin var, evet. Bir çalışmam yok bu konuda da. Yani ben sadece bunu şu İslam'ın görünen kısım olması açısından bir örnek olsun diye okudum. Evet, ve tu'mine bil kaderi de var orada. Başka rivayetlerde. Hac da var. Çok değişik şeyleri var da. Onların üzerinde hususi bir çalışmam yok yani benim. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Mesela biz burada konuşuyoruz. Herkes dışarıya çıksa, Abdülaziz Hoca şu konuda ne dedi diye birisi sorsa, herkesin söylediğinde bazı eksik yerler olur. Olaya bir de o şekilde bakmak lazım. Yani her insanın dikkati tam değildir. Her insan duyduğunu tam olarak ezberleyemeyebilir. O anda dikkatinden kaçmış şeyler de olabilir. Tabi insan şeklinde geldi, evet, rivayet ediliyor. Zaten Peygamberimiz söylemese kimse onun Cebrail olduğunu bilmiyor. Şimdi bu rivayetlerin Kur'an-ı Kerim'le çatışan tarafı var mı yok mu ona bakacağız. Şimdi ben bu konu üzerinde bir çalışmadığım için bu konu üzerinde şey yapmayalım da sonra sizin bir çalışmanız varsa sizi dinleyelim inşallah. Şimdi şu şey son ayeti de okuyayım da vakit bitiyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah ne yapmakta olduğunuzu görmektedir. Evet. Şimdi bu hadis-i şeriflerde mutlaka tutarsızlıklar olabilir. Çünkü insanlar tarafından nakledilmiştir. Bu tutarsızlığı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırırız. Hatta kimin sözü olursa olsun, söyleyeni belli olmayan bir söz bile Kur'an-ı Kerim'e uygunsa, Kur'an'da bir ayeti anlamamıza, bir hükmü anlamamıza sebep oluyorsa biz onu o sözden dolayı değil de Kur'an-ı Kerim'e uyduğundan dolayı kabul ederiz. Kaldı ki bunlarda her birisinin birer senedi var, Peygamber Efendimiz'e nispet ediliyor. Kur'an-ı Kerim'le çatışan bir tarafı da yok bu ibarelerin. Olayı da anlatıyor. İşte İslam'la iman arasındaki farkı da güzel anlatıyor. Diğer ayetlerle irtibatlandırdığımız zaman, yani tekrar edelim, size Müslüman olduğunu söyleyenlere sen mümin değilsin deme diyor. Bakın, ayetin ifadesi çok önemli. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامُ Selam, İslam aynı şeydir, yani onun sülasisidir. Size selam ilka eden, yani ben Müslümanım diyen kişiye leste müslimen demiyor ayet. Leste müminen demeyin. Çünkü bu ayet-i kerimede İslam'la iman birbirinden ayrılmış. Yani sen görüntüde bana Müslümanım diyorsun ama sen inanmamışsın. Nereden biliyorsun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayet var bununla ilgili olarak. İşte bu ayetin bir olayla ilgili indiği, savaşta ben Müslümanım diyen bir kişiyi öldürdükleri rivayet ediliyor. Peygamberimiz Müslüman kardeşinizi öldürmüşsünüz dedikten sonra ne demişti? Hella şakakte kalbehu, kalbini yarıp da baktın mı Müslüman olup olmadığını görmek için? Yani mümin olup olmadığını görmek için. O zaman kişinin kalbini bizim yarıp bakma imkanımız olmadığına göre, sadece Cenab-ı Hakk'ın yetkisinde olduğuna göre biz dış görünüşle yetinmek zorundayız. Bizim için esas olan odur. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yoktur. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Evet.